Kaixo bada, bueno, pizkat atzerapen pizka batekin, ez den ere, ba, lau minutu txo, izan dira, bueno, beti gure ordutegia betetzeko, ba, ezin hori aurkitzen gara, ba, gizute txarleta bat daukagu, xolmogantztakoekin, aurretik eta, ba, hori, prozesu bat emarroan sartzen gara. Ba, hori, eskusak alde batera utzi eta hasiko gara, beti bezala bestiak ipintzen, joren gontan, ba, Brasilen hasiko gara. Baino, ez ba, Brasilen usualki entzun aldezik egun abesti motak entzunez, xamba, bosano bat alako doinak ez ditugu horrengo honetan ikutuko, baizik eta ba, post-punk edo popa eta post-punkaren arteko uztarketa bat jorratzen duen talde oso zoon bat. Motorama, bueno, Brasildar eszenan izena handia daukan taldea, eta ba oraintxe bertan ba album berri bat atera duena. Kalendar du izena album honek eta bertan Scars abesti izan da ba zuei erakuspen bezala hautatu eguna. Beraz, Motoramarekin hasiko gara, indar biziz, menora tengon, 111. programan. Kontuz, programa kapikoa baita. Hortxe beraz, Motorama Scars abestiarekin. Ba, oso ondo. Beti galdez de berdina, ez egiten nola hartzen duan. Hemen playari eman. Orain bai, Try, heal those scars. Oye, xik, beraz, Brasiletik datozen erritmo, bueno, onak, ez dut alako adjetibo arrerorik erabiliko, onak, jazta, nahikoa. Eta, ba, bueno, post-punk horrekin hasi geran, ez, eta lengo astean, ba, gogoratu, edo bergogaratu genuen, Interpolen disko mitikoaren Bright Turn the Bright Lights On diskoaren 10. urte horrena betetzen ari dela, hilabete honetan. Ba, disko horrek merezi duenez, beste abesti bat jarko dugu. Ba, hori, disko der honetatik beste gematxo bat berreskuratuz. Orain gontan, lehengo astean Roland izan bazen aukeratu genuen abestia. Ba, demo baten bitartez berriro ere argitaratuko baitut abesti hori. Orain gontan, ba, gure gogokoena izango da orantxertan nolaten gon entzun ahal izango den abestia. Untitled du izena. Oso, bueno, ez dira inolaz ere busti abestiari izena jartzerakoa, baina, bueno. Interpol beraz, tonada ikaragarria, temazio. Untitled. Thank you. oso berezia beste hau lehengo pertsonan kontatuta izan ere, ba ustez naizbeten hemen jarri degula Untitled Interpolen beste hau eta esplikatu degula ba izan zela, bueno, ne ez gurea baiz da kasu honetan pertsonalki sarrera mundu musikal alternatibora edo beste honekin izan zen ba erradio formuletan eta ba egunero entzuten ditugu musikak pixka bat baztertu arazi zidan abestia. Jarraituko dugu, horien kontan oso izen, bueno, kuriosa daukan talde amerikar batekin, Letting Up Despite Great Faults, seguraski, bueno, igual ezagutzen bat dute ondo, bestela, sin más, baino, zerbaitegatik ezaguna bada, bereziki, talde hau da, gure gogoko dugun formazio baten oso, bueno, esan dezakegu bere oinarriketa edo asko oinarritzen dela The Radio Department gure talde gogokoenen horretan. Ba hori, distortsioa erabiltzen du bere pop etereoa sortzeko. Eta bueno, hobeto entzutea izango da, honena izango da. Batez ere, ba, diska berri atera duelako orain dela bizpairu hilabete. Izena, izuzen ere, bueno, abestiaren izen bara duen diska, Visions, du izena. Ba, 2012 urtean atera duen azken diska hau. Beraz, ba, esplikazioak alde batera utzi, eta... Master Midpointen, eskaera den, ez da eskaera, sin más, baina Master Midpoint hemen badago talde bat astia oso gogoko duena eta beraiei omenalditxo bat, horren txertan, Letting Up Despite Great Faults, Visions, Master Midpoint. We'll be right back. Hori xebera, Letting Up Despite Great Faults en azkeneko lana, edo azkeneko lanaren bat artetxo bat. Eta jarraitzeko, badak izate hemen nola gure saltxa mugitzen geran berritasunen artean, eta azkeneko astean, bueno, sarean zehar alde batetik bestera entzuna izan den abesti berrienetako bat, oraindik lanik kaleratu ez duen talde batena, Nautik deitutakoa eta Londresetik zuzenean datozenak. Ba, abesti hori Fresh Eyes du izena, saxoen erabilera pixka bat klasiko alde batetik, tekstura bokalak nahastuz, eta ezakitzen bat itzarraro esan ditzakidan segidan, zerbait intelektuala iruditzeko. Kontua da, Nautik berritasun horietakoren bat, Pitchfork aldizkari internetikotik aterata. Fresh Eyes bera esterekin kontuan hartzeko formazio berria beraz. Hemen txe, nola tengon, orain txortan, play hori mamar diot, jazta. Niko, bueno, abesti berak esaten duen bezala, niko fresh dau. Niko, bueno, esendo, oso freskoa bestia, bai, soinu berriak beti hemen oso gustoak ditugu nola tengon. Eta horrek, eta ezbaino horrek ez du, ba, beste soinu klasikoagoak ere gustoko izatea galerazten da. Hain zen ere, ba, ja hemen askotan gehiagitan behar bada jarri digun Sankil Moonen lan berri bat izango dugu. Horrein gontan, ba, pixka bat besteetan jarri izan dugunetik pixka bat aldenduta, izan ere, ba oraingo hontan badu kide berri bat bere musika lan berriak argitaratzeko, izan ere, bueno, The Album Leaf taldearen partaidea den utzi bilatzen pixka bat hemen artikuluan. Bai, osea, dago, alde batetik, Mark Kozelek, dera, San Gilmon, bak, izate horiek, hemen nola tengoko entzulego zerate, eta beste alde batetik, ere badako, bueno, asmatuko eti zena, Humphrey Bogart, ezakit, osea, eskez dut arkitzen, ba, dituko dugu Humphrey Bogart. Bari, beste alde ditokagu Humphrey Bogart, The Album Leaf, hau egitazko izena, taldearen partadea. Kontua da, bien, ba, baten musika base elektronikoak eta bestearen melodia bokalak batu eta ba, What Happened to My Brother abestia izan da emaitza. Entzungo ez zuteren txertan hori xebera. San Kilmun and the Album Leaf, What Happened to My Brother. Turn over a stone, find an endless way. guess we went to him to be uplift. Inspiration, friendship, we needed love, we needed tips. Oh, how I miss my brother, I miss. You ask me what he did, he swallows reds, he swallows blues, stares off in the night sky. You ask me what he do. So far, so far, so far, get the viola. So far, so far, so far, get the cello. So far, so far. Joder, ba, gustatzen zait, beste bertiente edo berri honetan, nola garatzen den Marcos Leken ahotsa. Gitarra artean, bere, folki egite berarekin ere, oso fanak eramen dola tengo, baina, esan, ikutu elektronikoak, bueno, batez ere, nahiko egokituta dago, bere abesteko eran, bueno, ez dio alako, ez du alako erritmo gogorrik erabiltzen, oran, lehen esan dugu, Humphrey Bogart izena zuela, asmatutakoa. Egia esan, izena da Jimmy LaBelle, The Album Live taldeko kidea. Ba, honek jakindu nola egokitu, ba, ikutu elektroniko hori Marco Kozeleken ahotxera. Bueno, horria pasa, eta... Ba, uste, ezakit, noizeten jore egun DuckTales hemen nola tengo, izan ere, ba, pasaden bere aurreko lanetan, egia esan, eta hori gu nahiko esperimentala jartzen gara noizean behin, baina, bueno, kontua da, igual esperimentalegiak zirela, ba, DuckTales hauen lanak, esan behar dugu DuckTales dira Real Estate taldearen Matt Mondanail gitarista, eta ba, dronaren inguruan bira egiten zuten behin, soinu errepikakorrak, behin eta berriro, eta bar. Eta orain, ba, bere azken diskoko, edo disko, oraindik argitaratu gabeko diskoan jende berrirekin egiten du lan. Hala nola, ba, Ford and Lopatin bikote elektronikoekin. Eta horrek badirudi beste ikuspuntu... entzuteko errazago, erraztu duena. Eta horregatik, ba, bueno, bere lehengoko lehendik zituzten fanak, ba, batzuk. Ez dute gustuko izan DuckTales izan duten bira hau. Et baino esan, ba, ni gurtzen zait, Letter of Intent entzun al, bere lan berritik entzun al izan dugun abestia eta horrentxe bertan entzungo duguna. Ahotsak ere baitu, bueno, os nahiko ba, ochentero agertzeo abestia, sinteekin eta bar, bueno, entzun ezazu, DuckTales eta Ford and Lopatinen arteko lanaren emaitza. Letter of Intent, bere urrengo diskoko singela. We'll be right back. horixe bada Dactylsen ba, azkeneko lana. Horrentxe azkar jarriko ez dituen gaztia, Fredison talde katalandar poperoen Un Altre Temps. Izan ere, ba, bisita okago menuna tengon eta, ba, noa hoien bila. Bueno, kontua da, Fredison, Un Altre Temps. Poperismo! Ben, ari dira leku hartzen gure gaurko gonbidatuak. Ustet, bueno, gero after session batean igual remiskat dira egute bere intimitatean geratu, baina gero behin programa ofiziala bukatuta, seguro animatzen direla, seguro ez, animatuko dira beraien kontuak airera botatzen. Bueno, ba Bartzelonar batzuen gandik aldendu eta Mallorkin batzuetara joko dugu. Ez zaten ere Beach taldea. Ba, ni oraindik ez ezagunak zirenean ba, ikusi nituela. amar metro garratuko taberna batean jotzen dutelarik. Kuriosoa zen izan ere, ba, tabernan, oza, zeuden lau musikariak, lau iskinetan, eta ba, zalegoa erdian, no se, un poco raro, baina, bueno. Kontua da, ba, hau gere bitx-bitxek aurten atera duela, ba, disko berria, Tasteless Pride, Peace izenekoa, eta, ba, hainbat blogek eta, ba, urtearen onenen artean, zelkatu dutenez, ba, gu, orain bereskuratzen dugu, Tasteless abesti polita hau. Beach Beach Tasteless. Bai, ba, ba, hoy, justo orain bukatu da bestia, eta, ba, bueno, bueno, ez, beste astiotxe bat jarriko dizuet, orain, ba, kontua da, ba, hemen Ana etorri dela, bere ikutu musikala emateko, hemen dik denbora batera, orain dik nahiago du gordetzea, eta, ba, egon gera alako debate musikal bat egiten, jarriko dugu beste talde katalandar bat, oso ona, Elena ditzen dena. Eia da, ditzen, badago, itxan, eh? En Facto de la Fe y las Flores Azulesen partaide aden Elena. Badu talde bat, baino ez dut lortuko. Ai, bai, bai, bai, oren. Orain. Orain, hori xebera. Plou abestia, Elenarena. No la tengo. Ara es fa d'hora més fort. més fos, tot canviarà de color. Junta't les mantes. Horixe, Elenaren gaurko, bueno, Elena taldea, lehen dugun bezala, Facto de la Flor y las Flores Azulesen abeslariaren beste talde paraleloa. Eta berriz ere, ba, ambito edo ingurune internazionalera naziartekora pasaz. Beach Fossilsen azkeneko abestia izango dugu orain entzungai. Hain zuzen ere, Careless izena duena, Clash the Through, bere etorkizuneko diskaren barruan aurkituko deguna. Beraz, Beach Fossils, Careless, hemen noten kon. Hemen Carelessen azkeneko notak atzean uzten ditugu eta ingo dugu azkenaldi hontan ohitura galdu dugu alako sekzio txiki bat egitearena eta gaurko programarentzako aukeratu dugu errekopilaketa bat, entzuten ere Discos de Kirlian zigiloak egindako errekopilaketa bat. Eta handik bizpairu abesti jarriko ditugu, adibide moduan. Izan ere zigilu honek hau oraintxe bertan entzengo egun bezalako errekopilaketa bezala beste hainbat ere sortu ditu. Izan ere uste 7., 8. dela eta baino kontua da pena dena da diotenez presupuesto falta eta bar delako azkenekoa izango dela bere Bandcampean Discos de Kirlianen Bandcampean entzun gaituzue abesti guztiak, oso selekzio xamurra, esan dezakegu, dela. Eta, ba, hori, bizpairu adibide, ba, beraien aukeraketa gustoa erakusteko. Hasiko gera ordun, Cornelia talde espainiarrarekin, El Parque de Atracciones, abestiak, suposatzen duen, ba hori, tema gozo, eta, bueno, azukretsua, esan dezakegu. Cornelia Vera, beraz, El Parque de Atracciones-ekin. Zalantzari gabe, eta, ba, bueno, jarraituko dugu, gure erreko pilatketa honen barruan egin dugun hautaketarekin. Urrengoa, Armistice taldearen City Lights Cry. Ba, hori, entzun dezagun. And don't take that card, it's not you that gets hurt tonight. Let alone danger, peace of mind is not hard to find. I heard you were lonely, is it worth making me the fool for trusting your halo and those tales that became too cruel? I'll leave you for someone tonight, the shapes you won't run, you won't chase me there, and that gets to me. mind is not hard to fight. I'll leave you for someone tonight. The ships of the city lies burning too bright. And I know you won't run, you won't chase me there. And that gets to me more and more every day. But you claimed that I was more than a man in seconds till now. You still love who I am. And darling, I will run, I will chase you there. In turns you will learn there's us and them. Horixe beraz, Armistizen City Lights Cry. Eta bueno, ba... joder, bani joan justo programa guztia alako akatsik egin gabe. Ba dirudi ezinbestekoa dela hankas hartzen bat egitea, baina bueno, ja justo bukaeran beste abestitxo bat jarriko dugu. Preterit, ez dugu esan errekopilaketa honen izena, Preterito Imperfecto. Eta bueno, Tiny Fireflies, Don't Believe, abestiarekin. Horixe izango da errep kopilaketa honen azkeneko abestia, eta gero amaitzeko beste abesti, bueno, kurioso bat. Horixi izan da gure errepasoa... beste bat, me kagoen laos. Horixi izan da gure errepasoa Preterito Imperfecto errekopilaketari. Eta amaitzeko, ba, gaur notizia oso triste bat dugu, izan ere Dave Brubeck musikaria hile egin da, gaur bertan. Eta, ja, denbora ematen dian YouTubean begiratzeko. Dave Brubecken ba hori utzi digula eta ba bere bizia amaitu duenez gure programaren amaiera ere honekin parekatzen dugu, ez? Bere abesti ezagunena Take 5 zen eta ba hori, ba goian bego Dave Brubeck agur, urrengo astera arte. Thank you. Thank you.